dalam kecewa. Maaf adik, maaf luna sayang, kita bangkan hana setia. Sekarang ku rohinkan ma'arisan, habis itu bit abang lupa. Jangan kita lagi silap putra, tak soal dia tak buat pihan roh. Menyebut pepakan hana troh, bahan lebih lain demita. Sikan support dek abang sibuk, kon hana troh mak ayo blok gula. เรื่องอย่างดอนเถอะบีเอียลืมมองกองเปลี่ยนกาเมงมีเปลี่ยนมาเนาะจะเติดอีเต้ขอไปสุดหาบัง ชาร์งยันทีตั้งนิติปัติคือบอกบีบีบอกเป็นกาฮาบะปนุมยันกาเมงเอ็งกาลีไม่เป็นหาตีนอลังคือเจวะปะจีนโมฮาลังสันดีรี คุมมองเงอร์ตีBegini, maaf sekali, tak ku ulang lagi. Adik di hati, ku cinta mati. Haluna sayang, itu bangkan hana setia. Sekarang ku rohinkan ma'arisan, habis itu bit abang lupa. Jangan kita lagi silap putra, tak soal dia tak bawa pihan roh. Menyebut pepakan hana troh, bahan lebih lain demita. Sikan support dek abang sibuk, kon hana troh mak ayo blok gula.เรื่องอย่างดอนเถอะบีเอียลืมมองกองเปลี่ยนกาเมงบินเปลี่ยนมาเนาะจะเกิดอีเต้ มันจะไม่ไหนคำปอบเดียว ชาร์งยันทีตั้งนิติปัติคือบอกบีบีบอกเป็นยาฮาบะปนุมยันกาเมงเอ็งกาลีไม่เก็บหาตีนอลังคือเจวะมาจีนโมฮาลังสันดีรี คุมมองเงอร์ตีBegini, maaf sekali, tak ku ulang lagi. Adik di hati, ku cinta.